بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وتابعين من سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. Mlango uliokuja kuelezea zimbuo na hirizi. Qala babu ma jaa fi ar-ru'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Ay ma jaa fi ar-ruqa wa at-tama'im min an-nahy. Yale yaliokuja kuhusiana na masala ya zinguo na hirizi miongoni mwa makatazo. Wama warada ani salafi fi dhalik, na yale aliyokuja kwa salafu saleh kuhusiana na masala hayo. Al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala asema: in kanat ar-ruqya yud'a biha ghayru Allah, ikiwa hiyo ruqya anaombwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yutlabu shafaa min ghairi, na watu wanaomba ponyo kwa asiyekuwa Allah, fahadha huwa shirku al-akbar, hiyo ni shiriki kubwa. Liannahu da'a wastaghatha bighairi Allah, kwa sababu huyo ameomba na akataka msaada wa haraka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno hayo yanapatikana katika kitabu Rawa'i'ul Mutun, majmu'atul ula ya mutunil aqidati wa tawhid li jama'ati min ulama'il umma. Na jamu wa tartib Ahmad bin Abdullah Shafi'i. Na qala wa fi sahihi au fi sahihi, wa yani fi sahihaini, ana maanisha hadithi imekuja katika sahihi mbili. An abi bashir al ansari, kutoka kwa Abu Bashir al Ansar radiyallahu anhu, radhiya Allah zimuende Abu Bashir al Ansar, qila ismuhu Qais, inasemekana jina lake anaitwa nani? Qais bin Ubaydi, Qais bin Ubaydi. وقال ابن عبد البر, ابن عبد البر ايه اسمع كوانبا جنا لاكي حاليا لم يوف له على اسم صحيح, حاليا سمموا جنا لاكي كو حقيقه اسف اللي كان فلاني اللي كجلكانا, لكن توفي رضي الله عنه بعد 60, بعد مكه 60 ndo alikufa. Abu Bashir al-Ansari radiyallahu anhu asema annahu kana ma'a rasulillah, kwamba yeye alikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, fi ba'di asfarihi, katika baadhi ya safari zake huyo mtume sallallahu alayhi wasallam, katika baadhi ya safari zake, arsala rasulan, alimtuma mjumbe. Wa rasulu huna huwa Zaid bin Haritha, huyo mjumbe aliyetumwa ni nani? Ni Zaid ibn Haritha. Qala fa arsala rasula, akamtuma mjumbe, alla yabqa yanna fi raqabati ba'irin qilada min watarin au qiladatun illa qut'at, kwanza kwamba asibakishe katika shingo ya ngamia kilada, bi maana kidani. Kuna baadhi ya wanyama huwa wanafungwa katika shingo zao, kama vile mambwa ufungwa mapande fulani, eti wasije wakajeruhiwa, ni wanyama wasingatwe. Yani hata yule nyani akimshika akijaribu kumngata hakatiki. Kuna watu wana hiyo imani, Na ndio hivyo hivyo ilikuwa ngamia, ng'ombe, Waarabu walikuwa wakiwafunga vitu kama hivyo, kwamba asije akapigwa husda au akarogwa au akafanya chochote katika mambo ya kishirikina. Basi Mtume akamtuma huyu asikibakishe kilada, kidani. Sasa utasema kidani, utasema nyororo, utasema kamba inayofungwa katika shingo. Wa watar huwa wahid au tar alqaus kanat alarabu yu'alliqunahu au yu'alliquhu tattaqi bihi alayn. Kwa hiyo ni kitu ambacho Waarabu walikuwa wakikitundika kwenye shingo za hao wanyama, wakizujizuia na kitu hicho asije huyo mnyama akapatwa ni kijicho. Mbwa. هذا الحديث أخرجه البخاري أميبوكي إمام البخاري كتك فتح الباري جلد وست وقرى سواء الفتات ونطان في الجهاد كتك ملانقوا جهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ملانقوا أمباو ما yanayozungumzwa kuhusiana na kengele na mfano wake katika vitu vinavyofungwa katika shingo ya ngamia. Wa Muslim kadhalika, al-Imam Muslim hadith nambari 2115 fil libasi wa zina, lango nazungumzia mavazi na mapambo. Babu karahiyati qiladati al-watar fi raqabati al-ba'ir. Melewana? Thumma qala al-imamu al-Qara'awi rahimahullah, yukhbiruna Abu Bashir, yatub habari Abu Bashir al-Ansari radiyallahu anhu, annahu sahiba Rasulallah, kwamba yeye alisuhubiana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fi ba'dhi asfarihi, katika baadhi ya safari zake. Fa arsala rasulullahi rasula, basi mjumbe wa Allah akamtuma mjumbe. Huwa Zaid ibn al-Haritha, mjumbe mwenyewe ni nani? Zaid ibn al-Haritha. Liya'mura biqat'i qala'id, ili akatoe amri mahala fulani ya kukatwa vidani. Al-autar allati tu'laqu fi riqabi al-ibli au tu'allaqu fi riqabi al-ibli, nayo ni vile vikamba kamba na vicheni na vihirizi ambavyo vinatundikwa katika shingo ya nini? Ngamia. Niitwa watar kwa sababu al-watar ni upinde, na upinde umekaja umekaa hivi, sio? Na kile kitu kikivaa kwenye shingo inakaa mstari hivi hivyo kuzunguka, ndio maana inaitwa namna hiyo. Wadhalika anna ahla al-jahiliya, na hiyo ni kwa sababu watu wa zama za jahiliya. Zama za jahiliya ni watu ma kabla al-Islam, watu ambao walikuwa wakiishi kabla ya nini? Ya Uislamu. Ndio maana tu zama za jahiliya, maana ilikuwa ujahili umewazonga, ujinga ulikuwa umewazonga, hawajui kusoma wala kuandika. Ndio zikiitwa zama za jahiliya. Kanu yaatakiduna annaha tahfadhu min al-ain, walikuwa wakiitakidi kwamba kitu hicho kinaweza kumhifadhi mtu kutokana na nini? Na jicho. Na mtume akasema al-ainu haqqun, jicho ni kweli, na huenda likamuingiza ngamia katika chungu. huenda likamuingiza ngamia fil qidri, katika chungu, bimaana kijicho cha mtu kinaweza kikampata ngamia akaanguka akawa anafariki, akachinjwa watu wakampika wakamla nyama, ndio maana. Kwa hiyo al-ainu haqqun, kijicho ni haki, kipo kweli. Na kuna farqu baina ya kijicho na zongo. Kijicho jambo jingine na zongo jambo jingine. Kijicho anaweza kuwa nacho mtu hata si mchawi wala hajui zongo, akawa kijicho anacho, lakini zongo ni mtu anafanya mambo fulani ya kishirikina ambayo yamekatazwa katika sheria yetu ya Kiislamu. Katika fawaid, ujubu inkar al-munkar, ni wajibu kupinga munkar. Munkar ni kitu kinatakana kipingwe. Taib, mwingine unaweza kumkuta anakataza munkar, lakini ye mwenyewe pia kuna wakati anaufanya. Nipe hukumu ya mtu huyu, aendelee kukataza au awache? Kwa sababu mtu huyu al-ulama wanasema mtu huyu atakana akataze, kwa sababu akikataza atakuwa amejiondolea moja katika mambo mawili. Kwa kuwa yeye ni mjuzi, ni alim, ni wajibu kwake yeye kuamrisha watu mambo mazuri na kukataza mambo mabaya, lakini pia yeye mwenyewe awache. Umeelewana eh? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kwa ni wajibu kwake yeye kuamrisha watu mambo mazuri na kuwakataza mambo mabaya, lakini pia atakuwa amejiondolea moja katika yale mambo mawili. Ili ya kuamrisha mema atakuwa haleo mimi, maana anaamrisha mema. Umeelewana? Ama yeye mwenyewe sasa kufuata shetani akamdanganya akawa anafanya, mtu huyo atakuwa amebakia na ile moja, atakana minyeni nafsi yake katika yale makatazo anayokataza. La kwanza iwe nafsi yake yeye ndio anaikataza kabla ya nafsi za wenzake. Unaona? Lakini pia kuna jarima jingine, kuna aya zinamgusa. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kwa nini mwasema msioyafanya? Kabura maktan inda Allah. Hasira nyingi zimekuwa kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa watu ambao wanasema mambo wasio yafanya. Ala kulli hal, mtu huyo atakana amrishe mema na akataze mabaya. Na cha kwanza ambacho atakuwa anakikataza ni nafsi yake, kisha nafsi ya ndugu yake Muislamu. Kwa hiyo anatakikana akataze, hata kama yeye shetani ndio wakati fulani anamshika anafanya lile jambo, atakikana yeye akataze na ahimize nafsi yake katika kuacha jambo lile. Kwa sababu dai au sheikh au mwalimu huwa anakuwa yeye ni kioo kwa wengine. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa yeye ni kioo kwa masahaba. Kuna mambo mengine alikuwa anayafanya Mtume bila kuwaambia masahaba, anakuta masahaba nao wanafanya bila hawajaambiwa. Unaona? Siku moja Mtume alijitengenezea pete. Pete yake nzuri, alafu akawa anaivaa. Akashtukia tu masahaba nao wamevaa pete. Siku ya siku akasimama kwenye mimbari akasema kabisa, mimi nilikuwa nimejitengenezea hii pete nimeivaa, lakini leo hii mimi naivua na siitaki tena. Akaivua, mara wakuta masahaba wote wamevua pete zao. Unaona? Kadhalika kisa cha Qur'an, cha kuswali na viatu. Mtume akaswali na viatu, mara ndani ya swala akaonekana anavua viatu. Masahaba walipomuona Mtume anaswali na viatu, na wao wakaanza kuswali na viatu. Walipomuona amevua viatu ndani ya swala kabla hajawaambia vueni, ndani ya swala, na wao wakavua viatu ndani ya swala. Na hii yote kuonyesha kwamba mtume kwa wao ilikuwa ni kama kioo, yani yuakis fijati athani, anavyofanya mtume na wao wanafanya. Na ndio maana mwalimu ukiwa na tabia mbaya, wanafunzi wako naye atakuja kuwa na tabia mbaya. Wewe unavuta sigara, wewe unafikiri mwanafunzi hatovuta? Anavuta. Ikiwa baba mwenye nyumba ndio wa kwanza kulipia dufu, je, mtoto akicheza ana makosa? Wewe ndio alipiga mwana, akicheza atakuwa na makosa? Kwa hiyo mashehe, mambo ya kuvaa mlegezo bwana, vijifulana vya kubana na mwili na nini, ninyi mnaigwa, mnaigwa, kwa sababu mwanafunzi yeye anaiga shekhe wake. Na ndio maana mwingine umeketi na unamwambia soma, na msikia anasoma na sauti ile yako, anakuingilizia. Kuna wengine huiga mpaka mwendo. Kuna watu wameenda Yamani huko kwa kina Sheikh Hajuri, wamerudi wamuingilizia Hajuri mpaka kutembea, wamuingilizia sauti mpaka kutembea kwake, anavyotembea anatembeaje. Sisi alivyokuja Madina tukamuona, tukajua ala, kumbe fulani alikuwa anamuingilizia Hajuri mpaka kutembea, mpaka ufungaji wa kilemba, mpaka maneno, mpaka kuvaa, mpaka hii ni kuonyesha kwamba shekhe watakikana uwe makini sana, kwa sababu watu wanakuiga, jamii inakuiga, wanafunzi wako wanakuiga, wa maila dhali. Namba tatu, ibtal i'tiqadi an-nafi fi al-qala'id min ayyi nawin kanat, pana ubatili, pamebatilishwa kuitakidi manufaa ya hivyo vidani kwa aina zake zote zile. Umeelewana? Hakuna manufaa. Namba mbili, kabulu khabari al-wahidi, kukubali habari ya mtu mmoja. Kuna baadhi ya watu wanaleta tashkiki, kama hao maashaira na wengineo min aljamia, wanasema haikubaliwi habari ya mtu mmoja katika dini au katika masala ya aqida, na mfano wa vitu kama hivyo. Habari ya mtu mmoja haikubaliwi. Haiwezekani mtume eti akazungumza hadithi awe aliyesikia ni mtu mmoja tu. Haiwezekani. Bali sisi tunasema yawezekana. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja wa pekee, akamtuma Jibril alayhi salam kwa mtume Muhammad mmoja wa pekee. Muhammad akawa yeye naye ni nabii wakati wake, anafikishia dawa umma akiwa mmoja wa pekee. Twamuona mtume anawatuma watu mmoja mmoja, kina Muadh bin Jabal, Muadh peke yako nenda Yamani, akifika anafikisha dawa yeye akiwa peke yake, kasikia kutoka kwa mtume. Wewe leo ina maana unataka watu wasikubali ile haki kwa kuwa imeletwa ni mtu mmoja? Kwa hiyo haya maneno la qima tala, hayana qima. Na tunaziona hadithi nyingi zimepokewa ni watu mmoja mmoja, kama hadithi ya innamal a'malu binniyat, imepokewa ni mtu mmoja kutoka kwa mtu mmoja mpaka kwa mtu mmoja mpaka kwa mtu mmoja wa hakadha. Na pia kuna baadhi ya mambo ambayo mtume alikuwa akiyafanya yeye na wake zake, wakati huo ni yeye na mkewe tu, hakuna mtu wa tatu hapo. Baada ya kufa wale wake zake wakayazungumza yale mambo. Mtume alikuwa akioga hivi, unaona, alikuwa akitia udhu hivi. Sasa leo utasema habari ya mtu mmoja vitaki, lazima uzungumze na mwenzako anatilia nguvu ile swala. Haya ni mambo ambayo kwamba sio ya sawa sawa. Idhan qabulu khabari alwahidi, panakubaliwa habari ya mtu mmoja. Na hiyo ndiyo sababu kubwa iliyomfanya al-Imam Muhammad ibn Idris Shafi'i rahimahullah ta'ala atunge kitabu chake alichokiita Ar-Risala, kwa sababu ya watu kama hao walikuwa wanaopinga habari ya mtu mmoja na masala mengi katika usulul fiqh. Namba tatu, ibtalu itikadi nafi, itikadi nafi fil qalaidi, kubatilisha itikadi ya kwamba eti kuna manufaa katika vidani. Min aina wa in kan, kwa aina zake zote vidani, sawa sawa ni kamba, ni nyororo, ni irizi, chochote kile katika vidani vimevaliwa shingoni na mfano wa shingo sehemu panapovaliwa, kama kwenye kiuno, kwenye mabega, kwenye mikono, kwenye miguu, vyote hivyo hamna manufaa. Naibul imam yakumu maqamahu fima asnada ilayhi, pia tunaona aliyekwa badala ya imam, imam akiondoka yeye anashika mahala pake, aiyekatumwa ni imam, ile kazi ilikuwa ifanye imam, lakini imam akachukua jukumu la kumtuma mtu huyo, hufanya yale aliyotumwa ni imam au hufanya yale ambayo ilikuwa yafanywe ni imam. Katika munasabatul hadith lilbab asema al-imam al-Qarawi haythu dalla al-hadith, ni vile hadithi libelekeza ala tahrimi ta'liq al-qala'idi, kwamba ni haramu kutundika vidani, hirizi, vijikamba kamba, vijinyororo, mabangili ya shaba hayo kwenye mikono, yote ni haramu, lidafi'i ad-darar, kwa ajili ya kujizuia madhara. Munasabatu al-hadithi litawhidi, hadithi yaenda sambamba vipi na tauhidi? Haythu dalla al-hadith, ni vile hadithi libelekeza ala anna mithla hadha al-amal, kwamba mfano wa vitu kama hivi shirku, ni ushirikina, li anna dafa'a ad-durri, kwa sababu kuondosha au kuzuia madhara, min al-af'al allati yaqtassu biha Allah, ni katika vitu ambavyo anahusika navyo Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.